الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر بعض آيات الصفات، قتاجة بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات، katika zilizokuja katika aya za sifat, sifa za Allah, qaulu Allahi azza wa jalla, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, utabakia uso wa mola wako. Wa yabqa wajhu rabbika, na utabakia uso wa mola wako mwenye utukufu. Asharf asifatu التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. صفة هذه التي تجد مؤلف كما ذكر بعض آيات الصفات نكتك صفة الله متكوف. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية. المؤلف رحمه الله أمتاج كتك صفة الله صفة هذه زفواتازو، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف، tutazizungumzia kulingana na mpangilio wa muallifu wa kitabu hiki. As-sifatu al-ula al-wajhu, sifa ya kwanza ya Allah ni uso. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalala lil-kitabi was-sunna wa ijma'i salaf. Wajh, uso, umethubutu kwa Allah mtukufu kwa dalala, kwa ufahamisho wa Qur'ani na hadithi na itifaki ya watu wema waliopita. Qala Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, utabakia uso wa mola wako mwenye ukubwa na utukufu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Sa'd ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha, wewe hutatoa chakula hali ya kutaka kwa chakula hicho uso wa Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa kwa chakula hicho. Innaka lan tumfika nafakatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha, wewe hutotoa chakula chochote hali ya kuwa unataka kwa chakula hicho uso wa Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa kwa chakula hicho. Yani mume anapompa chakula mke wake akikusudia uso wa Allah, basi analipwa kwa chakula kile anachompa mke wake, pamoja kwamba ni chakula cha lazima. Lazima mume ampe chakula mke wake, lazima baba awape chakula watoto wake. Pamoja na kwamba ni lazima, lakini pia ana thawabu ikiwa atakusudia uso wa Allah azza wa jalla. Jio, innaka lan tumfika nafakatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma tajaluhu fi fimraatika, au kama kala sallallahu alayhi wasallam. Wa ajma'a salaf, idhan mahalu shahid تبتغي بها وجه الله. محل شاهد من هذا الحديث تبتغي بها وجه الله. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، وموافقيان السلف كثبتش أسك الله متكوف، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نلزم كثبتش uso huo kwa Allah bila kubadilisha sifa hiyo wala kuipinga sifa hiyo wala kuifanyia namna sifa hiyo ya uso, wala tamthil, wala kuifananisha, kuipigia mfano. Inathibitishwa sifa hii kama alivyothibitisha Allah katika Qur'ani na pia mtume katika hadithi hii na nyinginezo, lakini twathibitisha biduni taharifin, bila kubadilisha, wala taatilin, wala kupinga na kuikadhibisha sifa hii, wala takifin, wala kuifanyia namna, huo uso kuufanyia namna fulani, wala tamthili, wala kuufanyia mfano wake. Wa huwa wajhun haqiqiyun yaliku billah, huo ni uso wa hakika unaofanana na Allah. Huu ni uso wa hakika yaliku billah, unaofanana na Allah, haukufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Waqad fassarahu ahlu at-ta'til bithawabi, wamefasiri huo uso ahlu at-ta'til, watu wanaopinga sifa za Allah au sifa hii ya uso, wameifasiri kuwa ni thawabu, wameifasiri kuwa ni thawabu. Tabtaghi biha wajha Allah, hali ya kuwa unataka thawabu za Allah. Kwa hiyo ahlu at-ta'til wameifasiri hiyo wajhi kwa maana ya thawabu. Wanaruddu alayhim bima sabaka fil qa'idati ar-rabi'a, lakini tunarudi hao watu wa ta'til kwa ile iliyotangulia katika kaida ya nne. Kaida ya nne katika hizi kawaid tulizozisoma mwanzo wa kitabu. Kaida ya nne inasema nini? Annaqula inna qawlahum khilafu dhahiri an-nususi. Kaida ya nne ni hii, fima naruddu bihi ala almu'attila. Almu'attila ni wale wanaopinga majina ya Allah au sifa zake au kuzibadilisha hizi nususi ala dhahiriha, na pia wanaitwa mu'awila. Kwa hiyo tunarudi vipi? Inna qawlahum khilafu dhahiri an-nusus wa khilafu tariqati salaf. Maneno yao hayo ya kwamba uso una ni maana ya thawabu au uso ni maana ya radhi, maneno yao hayo ni kinyume cha dhahiri ya nusus na kinyume cha njia ya salaf. Walaysa alayhi dalilun sahih, na hakuna dalili iliyo sahihi kwa tafsiri yao hiyo. Warubama yakunu fi ba'd as-sifati wajhun rabi'un au akthar. Kwa hiyo hii ndio radi yao kwamba maneno hayo tafsiri yao hiyo ni kinyume cha dhahiri ya nasi hii, pia ni kinyume cha njia ya salaf. As-salaf hawakufasiri hivi kwamba waji ina maana ya thawabu, hawajafasiri hivyo, wala hakuna tafsiri hiyo katika lugha. Kuna tafsiri hiyo waji ina maana ya thawabu, katika lugha hakuna tafsiri hiyo waji kwamba ni thawabu, hakuna tafsiri hiyo katika lugha. Waji ni waji, waji ni waji, ni uso. Kwa hiyo hiyo ni sharhi ya wayabqa wajhu rabbi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam bal yadahu mabsutatani, bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake imekunjuliwa. Bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake imekunjuliwa. Mikono ya Allah imekunjuliwa, haikufungwa. Hii ilikuwa ni radi ya Mayahudi waliposema yadullahi maghlula, yadullahi maghlula, mkono wa Allah umefungwa, hautoi. Allah akawarudi na kuambia ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake imekunjuliwa, Allah anatoa anavyotaka. Idhan hadhi sifatu thania aliyadani, sifa ya pili ni mikono miwili, mikono miwili ya Allah. Aliyadani min sifati llahi athabitati lahu bilkitabi wassunna wa ijma'i salaf. Mikono miwili ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwa Allah kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Qala Allah ta'ala bal yadahu mabsutatani. Hadithi wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatu sahaa'ul layli wan nahar ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdhu yarfa'u wa yakhfidhu. Yaminu wala yadullahi, yaminullahi tayib, mkono wa kulia wa Allah umejaa, لا يغيبها نفقات سحاء الليل والنهار haupunguzi kutoa yani nafaka mtu akitoa la yaghibu yamin Allah la yaghibuha nafaqatu haupunguzi mkono huo wa kulia nafaka kutoa kwa mtu yoyote saha ulaili wan nahar Allah ni mkarimu usiku na mchana ila kaulihi biyadihi al-ukhra al-qabdhu yarfa wa yakhfidhu kwa mkono wake mwingine anakunja na kuyarfau wa yakhfidhu anainua na kuinamisha yaminullahi mal'a pia hadithi nyingine zinasema wakilta yadaihi yamin mikono yake yote miwili Allah ni ya kulia yani wakilta yadaihi yaminun na mikono yake yote miwili Allah ni ya kulia sawa sasa hakuna kuuliza kwamba ni vipi yani kaifia yake namna yake kuuliza hivyo ni bid'a ulivyo kuuliza swali hilo ni uzushi sababu hakuna anayejua kaifia yake tunathibitisha kwa vile Allah amethibitisha katika Qur'ani na mtume katika hadithi sawa na sifa hizi zote jawabu lake lile lile jawabu la Imam Malik alistiwa'u ma'lum walkaifu majhul wasu'alu waliimanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'a jawabu lile lile sifa zote hizi za Allah kwa hiyo mikono inajulikana namna yake haijulikani kuiamini ni wajib na kuulizia kaifia yake ni uzushi الحديث رواه مسلم والبخاري معناه وأجمع السلف على إثبات اليدين لله سلف وما فكيانا كثبتش مكونه كو الله فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل للزيمة كثبتش مكونه كو الله بلا كبدلش wala kuipinga sifa hiyo ya mikono wala kuifanyia namna wala kuifanyia mfano wake wa huma yadani haqiqatani lillahi ta'ala yaliqani bihi hiyo ni mikono miwili ya hakika ya Allah inayofanana na yeye haikufanana na kiumbe chochote yaliqani bihi inayofanana na yeye Allah jalla jalalu وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها وميفسره يومكونو واتها ونوبينغ سفز الله كما نعمة بيا قدرة ويزو ونحوها نمفنو وهيزو وميفسره يو بل يداه مبسوطتان كما نعمة أو قدرة Sasa neema itakuwa ni neema mbili. Neema mbili zimekunjuliwa au kudratani. Bali yadau mabsutatani kudratani uwezo mwili. Uwezo hauhesabiki bwana. Lazima kuna uwezo tatu, uwezo mbili. Uwezo ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utafasiri vipi bali yadau mabsutatani bal kudratahu. Uwezi. Hena. Kwa hiyo ahlu ta'tili wamefasiri yadahu bin ni'ma au al-qudra wa nahwiha wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a tunawarudi kwa ile ile radi iliyotangulia katika qa'ida ya 4 kwamba tafsiri yao hii ni kinyume cha dhahiri ya nasi halafu pia ni kinyume cha njia ya salaf as-salaf hawakufasiri hivi وبوجه رابع نقنجي أن أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا وما مبانجلي وآية أنزوية تفسيري وهيو كبسا مبانجلي وآية يمنع تفسيرهما بذلك قطعا أنزوية كفسيره يومكونو وتفسيري وهيو كبسا كقوله تعالى لما خلقت بيدي lima khalaqtu biyadaya, kumwambia Iblis, kwa ilivyoumba mikono yangu, lima khalaqtu biyadaya, kwa inavyoumba mikono yangu. Wa qawluhu, wa qawlihi sallam, wa biyadihi al-ukhra al-qabdhu, na mkono wake mwingine una qabdhu, kukunja, yarfa'u wa yakhfidhu, anainua na kuinamisha. Wa biyadihi al-ukhra al-qabdhu, huyo moja kwa moja hapa ni mkono, sawa eh. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها جيا زلزكوجا أمبازو زين صفة يدين ميكونو ياكي نكيف فيبي تتجمويشا تتفن جمعي بين ياو. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك, imekuja kwa mufrad ya hapo yadi, aliyadi huna mufrad, sawa. Athali atathnia ka kaulihi taala bal yadahu mabsutatani, mikono yake imekunjuliwa, hii ni muthanna yadahu. Athalithu aljamu, jamu ka kaulihi taala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Aidina hapa al aidi ni jamu, imekuja kwa mufrad biyadihi, imekuja kwa musanna yadahu, imekuja kwa jami aidi, sawa. Sasa vipi tutajumuisha baina ya hizi tatu, kwa mufrad na kwa musanna na kwa jami? Kala wa tawfiku baina hathi liujuhu, kufanya jami baina ya njia hizi, anakula alwajhu alawalu mufradun mudhaf, ile wajhi ya kwanza mufradun mudhaf, hii yadi ya kwanza ya biyadi hii, sawa. Tuzungumzia hizi tatu sisi, tuzungumzia sifatul wajhi, tuzungumzia aliyad, tumeona kwa hiyo hapa anakula aliyadul ula, hii yadi ya kwanza ni mufrad mudhaf, mufrad imefanywa mudhaf, imefanywa ni mudhaf, imetegemezewa dhamiri biyadi hii. Fayashmalu kulla ma thabata lillahi min yadin, hii nakusanya kila iliyothibiti kwa Allah ambayo ni mkono. Wala yunafi athintaini, wala hii haipingi hii ya mikono miwili, hii ya mufrad ambayo ni yad, biyadihi almulku, hii ni mufrad mudhaf, ni mufrad mudhaf ila dhamir. Sasa fayashmalu kulla ma thabata lillahi min yadin, hii nakusanya kila iliyothibiti kwa Allah min yadin, katika mkono. Wala yunafi thintaini, hii haipingi mikono miwili, sawa, sababu ni mufrad mudhaf. Wa amma aljamu aidina fahuwa litta'zim, aidina mikono yetu, hii ni ya kuadhimisha, la lihaqiqati aladad alladhi huwa thalathatun fa akthar, sio uhakika wa idadi ambayo ni tatu na zaidi. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, mikono yetu. Hata kisema mikono yetu haina maana ni mitatu na kumi na ishirini, sawa. Hii ni ya kusudia ta'zim, kujiadhimisha. Allah anajiadhimisha kusema mikono yetu kwa lafzi la jami, hakusudii uhakika wa idadi kwamba ni mikono mitatu na minne na mitano na ishirini. Tumeelewa? Aiwa. Wahinaidhin la yunafi tathnia, hapo pia itakuwa haipingi ile tathnia ya miwili. Ala annahu kad kila inna akalla aljami ithnani, pamoja na kwamba imesemwa uchache wa jamii ni mbili, kuanzia mbili ndio jamii. Salatul jamaa inaanzia watu wangapi? Wawili, imamu na maamuma mmoja, pamoja na kwamba maannahu ala annahu kad kila inna akalla aljami ithnani, uchache wa jamii ni mbili. فَإِذَا حُمِلَ الْجَمْعُ عَلَى أَقَلِّهِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّثْنِيَةِ أَصْلًا. Ikichukuliwa jamii juu ya uchache wake ambayo ni mbili, ikichukuliwa hii jamii ala aqallihi, aqallul jamii kam ithnani, kwa inapochukuliwa jamii juu ya uchache wake ambayo ni mbili, fala mu'aradhata bainahu wa baina tathniyati aslan, itakuwa hakuna kupingana baina ya hiyo jamii na baina hii muthanna kabisa, hakuna mu'aradha. Tumefahamu hii ndio wajhi tawfiq baina hadhi alwujuhi thalatha, biyadihi almulku na hi bal yadahu na hi mimma amilat aidina. Kwa hiyo hii alwajhu alawwal anakusudia hii si wajhi hii ya sifa, anakusudia hii yadihi almulku biyadihi, ni hivi hivi, lakini njia ya kwanza hakusudii uso, anakusudia hii lafzi la yadi. Sawa, kwamba ni mufrad na mudhaf. Hizi shubha namna hii ndizo wanazozitoa wale watu wa Biblia wale wa Kristo, kuwauliza wale watu wa Biblia wale, kwamba mbona hapa akasema yadihi, hapa akasema yadau, hapa akasema aidina. Unaona shubha namna hii wanazitoa. Mbona Allah akasema rabbul mashriqi, nyingine akasema rabbul mashriqaini, nyingine akasema mashariqi na magharibi. Unaona wanatoa shubha namna hii. Sasa wale wanajijibu kwa ujanja ujanja, hawajibu jawabu la ilmi kama hili. Jafahamu? Wanajibu ujanja ujanja tu, hawajibu majawabu ya kielimu kama ilivyosemwa hapa na Sheikh. Tumefahamu vizuri? Idhan hadha huwa at-tawfiq baina hadhihi al-wujuhi ath-thalatha. Wallahu alam.